وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. دی آیات کې الله تعالی اتم نعمت بیانوي په بني اسرائیلو باندې، دا دینی او دنیوي دواړو نعمتونو. میدان تیه کې وبنوي د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه یو بنشته دی د الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی موږ له اوبه پیدا کړي. الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل، وحی ورته وکړه، وی یو ګټه پر خپل امسا باندې ووهه. الله تعالی د هغې نه دولس ولې دولس چینې تی الله تعالی را پیدا کړلې، دولس خاندانونه بنی اسرائیل دا منظم کېدو دپاره چې د بې نظمۍ نه ځان وساتي، ځکه بې نظمي او اختلاف دا لوی عذاب دی. نو الله تعالی ول دولس چینې د ګټې نه راویستلې. وإذ استسقى موسى او کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومې د خپل قوم دپاره، فقلنا نو وویل مونږه، اضرب بعصاک الحجر، وها په امسا خپلې سره دغه ګټې لره. امسا دا ګټې نه اوبه راووتلې، خو د الله تعالی په حکم سره هغه وواله. چې د الله تعالی په حکم سره شي نو کله د امسا نه اجدها جوړیږي، کله تې خامار جوړیږي، او کله د الله تعالی په حکم باندې په هغې باندې اوبه راوځي، دا د الله تعالی په حکم سره د الله تعالی په قدرت سره هر څه کیږي. دا کومه ګټه وه؟ ابو حیان نمتلالی تفسیر بحر المحیط کې څوارلس اقوال پرې کې بیان کړي. بهتر قول پکې دا دی، د ټولو نه بهتر قول دا دی، وایي ښه خبره دا ده چې دا هغه ګټه وه چې کومې ګټې د موسی علیه السلام نه جامع تختولې وي، هغه ګټه تی مراد ده. او بعض علما کرامو لیکلي دي چې ظاهره دا ده دا غیر معین ګټه ده، بس د دې تعین نشته چې دا کومه ګټه وه. خو په هغه وخت کې هلته کې یو ګټه وه، الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل، وایي بس دغه ګټه د وهه په امسه باندې. وایي ذ استسقى موسی، او کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومې د خپل قوم دپاره، فقلنا نو وویل مونږه، اضرب بعصاک الحجر، ووهه ته په امسا خپلې سره ګټې لره. فانفجرت منه، نو روانې شولې د هغې نه اثنتا عشرت عینه دولس چینې د هغې نه روانې شولې. دې ځای کې سوال راځي چې په سورة الاعراف کې به راشي پنبه جسد، هلته کې لفظ د انبجاس ذکر شوی دی. سورة الاعراف 168 نمبر آیت کې، او دلته کې فن فجرت دی، نو دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو جواب د هغې نه دا دی، انفجار ډېرې اوبو راوتلو ته ویلی کېږي، او انبجاس لږ اوبو راوتلو ته ویلی کېږي. نو په سورة الاعراف کې اولنی حالت بیان شوی دی، او دلته وروستو حالت بیان شوی دی. موسی علیه السلام چې کله ګټې له گزار ورکه، اول ته لږې لږې اوبه را روانې شولې، او بیا ډېرې شولې. دلته کې لفظ د انفجار ولې ذکر شو، هلته کې لفظ د انبجاس ولې ذکر شوی دی؟ دلته کې د الله تعالی نعمتونه بیانېږي په بني اسرائیلو باندې، غټ غټ نعمتونه. نو د غټ نعمت سره ډېرې اوبه چرې دا مناسبت خوري، نو له دې وجې نه لفظ د انفجار ذکر شوی دی. فن پجارت روانې شولې منه د هغې نه اثنتا عشرت عینه دولس چینې. قد علمه کل اناس، په تحقیق سره پیژندلې او هر یوې ډلې، مشربهم گذر خپل زی د اوبو د څکلو. کلو وشربو، دې کې په عبارت کې تقدیر دی، قلنا لهم، او ویل یو مونږ هغې ته، کلو خورئ وشربو اسکئ، من رزق الله، د درکړلی شوي رزق د الله تعالی نه. الله تعالی چې ورته کوم رزق درکړی د هغې نه خوراک څکا کوئ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مکی گئی پزمکه کی ورانه کون کی پزمکه کی پساد اورانه مکوی دا الله تعالی روزی خوری. کلو وشربو من رزق الله، دا کلو وشربو دا صیغه د امر د اباحت د پاره، یعنی ستاسو لپاره جایز دی خوراک او سکاک کوی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مکی گئی پزمکه کی پساد کون کی ذخیره بنه کوی، ناشکری بنه کوی، او نور بد اعمال بنه کوی، شرک بنه کوی، بی دینی بنه کوی، داسی بنه کوی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، ورانه بنه کوی. نو دیو سچلوکه دیو ناشکری وکړه د الله تعالی د نعمتونو. وَإِذْ قُلْتُمْ وَكَلَ چِوَيْلْ تَاسُ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ لَن نَصْبِرَ عَلَى طُعَامٍ وَاحِدٍ. پا دی آیات کی دویم عذاب پا بنی اسرائیلو بنی بیانی گی، دویم عذاب او استمرار دا عذاب دی، او بیا دا غین ورستو دا اللہ تعالی دیر عذابون پا غی بندی راغل. وَإِذْ قُلْتُمْ كَلَ چِوَيْلْ تَاسُ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ لَن نَصْبِرَ عَلَى طُعَامٍ وَاحِدٍ هیچ چری صبر نکو مونگا پا یو قسم خوراک باندی. سوال دا راځي چې یو قسم خوراک کو نه او خوراکونه خو دوو منه او سلوه، نو یو قسم یو ته څنګه ویل دی؟ جواب دا غینه داري چې خوراکونه دوو خو لیکن همیشه لپاره، نو دې ته یو وای پدعو لنا دعا وغړه لنا زمونږ د پاره ربک رخ پد ربنه یخرج لنا چې راو باسي زمونږ د پاره مما تنبت الارض دا هغه سیزونونه تنبت الارض چې راټوکی ازمکه من بقلها د سبزیانو دا غینه و قصائها او د بادرنګو دا غینه و فومها او د اوګي دا غینه و عدسها او د دالو دا غینه و بصلها او د پیازو دا غینه. من او سلوا دا د الله تعالی نعمتونو بیکړه و خوراکو او مزیدارو. خو دیو سو غختله و مونږ دا یو قسم ټول عمر دا شی نشو خوړلې، خو مونږ د پاره سبزیانې پکار دی، بادرنګ پکار دی، مونږ له اوګي پکار دی، دال او شوپړ او لوبیا و غیره دا سیزونه مونږ له پکار دي، او دغه سی پیاز مونږ له پکار دي. دا سیزونه مونږ ټول عمر نشو خوړلې، دا په مخ اوراته چرګان دي او غوخي دا مونږ نشو خوړلې. قال ویل موسی علیه السلام اتستبدلون الذی آیا غواړی تاسو هغه چیز هوا ادنه چې هغه ډیر لاندې او بیکار دی بلذی په بدل د هغه چیز کې هوا خیرون چې هغه ډیر غوره دی؟ دا ادنه یا ماندار چې ادنان مراد په معنا د دنوون سره د نزدېکت، یعنی دغه چیزونه تاسو ته نزدې ملاویږي. اتس تبدیلونا آیا غواړی تاسو هغه چیز هو ادنه چې هغه نزدې ملاویږي بلذی هو خیر. دویم کولم په سرین داره چې دا د دنا اتون نه دی په معنا د بیکار او ارزان قیمته شی دی. من او سلوا خو هغه ډیر بهترین شی دی، نو تاسو دا بیکاره شی اخلی. دا من او سلوا غوره ذکر دی طبی لحاظ باندې، صحت په لحاظ باندې. بلدا چې هغه د الله تعالی خالصه مهربانی وه او بی کړاو، نو تاسو دغه شی ولې غواړئ چې هغې کې کړاو دی، مشقت دی، زمینداری پکې. خو کله چې دوی نقل اریدل اهبطو مصرن کوش شی لاړ شئ یو خار تر خارونه په ان لکم ما سألتم یقینا ستاسو دپاره په خار کې ما سألتم هغه څه دی چې تاسو یې غواړئ، چې څه ستاسو مرضی ده او اوګي دی پیاز دی، لاړ شئ بس یو خار ته لاړ شئ، ځان له زمینداری شروع کئ بس لاړ شئ. و ضربت علیهم الذلت والمسکنه او واچولی شو ټاپک للی شو بدیو باندې الذلت و ذلت او رسوایی والمسکنه تو او خواری غریبی. ذلت او مسکنت دواړو کې فرق داری چې ذلت دا امر باطنی دی او مسکنت دا ظاهری. ظاهری چې ودی کتل نو هغه خواران غریبانان مزدورکار خلق شوله، او باطن په نفسونو کې حرس پیدا شو. نن سبا چې هم څوک زمینداری کوي اکثر دغه سي وی ګوره جامو ته وګوره پیزار ته وګوره، حرس په نفس کې حرسی، په نفس کې د مال مینه محبت دا زیات وي، او همیشه لپاره خوی او عادت د غریبۍ او ظاهری طور باندې هم خوار او ذلیل. دغه مسله ځان له مسله ده مخکې مونږه بار بار ویلې ده چې زمیداره دا خشه دی او کنه دی. ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې د زمیداری سامان ولید، حدیث ته بخاری کې راغلی دی، وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دی چې له چا کور ته د زمیداری سامان راغی نو هغې باندې ذلت ته الله تعالی راغی. نو دغه حدیث نه دا معلومیږي چې زمیداره خشه نه دی. الان کې دا بل حدیث ته بخاری نه دا معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې ونه نالکی یو فصل وکری دا غینه انسان خوراکو کی یا چارپایا میگی یا دا غینه مرغی و غیره خوراکو کی د در پاره د صدقه شي، دا غینه معلومیږي چې زمیداره خشه دي. نو مخکې ردی بار بار خبره بیان شوې ده که د زمیداری په وجبان دي د الله تعالی دین د نه پاتې شو، جهاد او هجرت د نه پاتې شو، منځ د نه پاتې شو، د الله تعالی کتاب د نه پاتې شو، کتاب ته نه وزګار، درس ته نه وزګار، نو دغه زمیدارا بیا بدترین شی دی، دغه ذلت دی او دغه مسکنت او خواري ده. او که د زمیداری په وجه باندې، د فصل په وجه باندې، د پوله پټي او د باغ په وجه باندې د الله تعالی د کتاب درس او تدریس ته نه پاتې نشو، مونږ نه پاتې نشو، جهاد نه پاتې نشو، نور د الله تعالی د دین کار نه پاتې نشو، نو بیا زمیدار ښه شی دی، بد شی نه دی. وضربت علیهم الذله، او واچولی شو په دوی باندې، ټاپه شو په دوی باندې ذلت، ذلت باطنی حرس د دنیا، والمسکنه تو خواری غریبی ظاهری، و باو بغضب من الله، او اخته شول دیو په غضب د الله تعالی باندې، دیو د الله تعالی په غضب باندې اخته شول. د دې غضب نه مراد څه شی دی؟ چې دیو د الله تعالی په غضب باندې اخته شول. مفسرین لیکلی دي دا باو په معنا د استحق سره دی، مستحق شول دیو د عذاب د الله تعالی، د غضب د الله تعالی. او د غضب نه مراد بلاګانی، مصیبتونه او لولی امتحانات الله تعالی په غی باندې راوستل، او د ټولو نه لوی عذاب پیداو چې الله تعالی د نبوت او د پیغمبرۍ د رسالت نه الله تعالی محروم کړل. د دې منی اسرائیل حکومت بچریدې په دنیا کې، الله تعالی تیغه حکومت واغیستو، بنی اسماعیل تاغه منتقل شو، او دیو مغضوب علیهم شول، و باو بغضب من الله، او اخته شول دیو په غضب د الله تعالی باندې، په عذابونو د الله تعالی باندې، دیو د عذابونو د الله تعالی مستحق شول. ذالک بانهم، ذالک د ذلت او مسکنت په دیو باندې، په دیو جنراغه کانو یک پرونه بی آیات الله، چې دیو کبر کاو د آیاتونو د الله تعالی، و یقتلون النبیین بغیر الحق، او وجل دیو پیغمبران بغیر الحق، بغیر د جرم شرعینا د الله تعالی پیغمبران می قتلول. په احادیث کې راغلی دی، په احادیث کې راغلی دی چې بنی اسرائیل با ابن کثیر رحمت الله علی او امام سیوطی رحمت الله علی ذکر کړی دی، بنی اسرائیلو د ورځې په اول کې 300 انبیاء علیه الصلوۃ والسلام په یو ځای باندې قتل کړل، 300 انبیاء علیه الصلوۃ والسلام. او د مازیګری په وخت کې خپل بازارونه کولاو کړل او خوشحالی یې کولی. د دې زمانه یهود او د هغوی مرګري د الله تعالی د پیغمبرانو وارثان، علمای کرام، طلبای کرام، مجاهدین، د الله تعالی د دین غوښتونکي هغه شهیدانی او هغه قتلی. ذالک بانهم، دا په دې وجه باندې، په دوی باندې ذلت او مسکنت راغی، کانو یک پرونه بی آیات الله، چې دوی انکار کاو کبر کاو د آیاتونو د الله تعالی نه، ویقتلون النبیین، او وجل پیغمبران بغیر الحق، پناه حق باندې بغیر د جرم شرعی نه. په جرم شرعی سره وجل د مسلمان جائز دی. هغه جرم شرعی څه دی؟ یو کس دی راولګی د پناه حق باندې بل مسلمان قتل کا، دا پکې قصاص کیږي. دویم، یا یو سړی دی زیناکار دی، شادی شده دی او زینا یې وکړله، هغه پکې قتلیږي. یا یو مسلمان دی هغه مرتد شو، نو د مرتد سزا هغه قتل دی. ذالک بانه، ذالک بما عصوا وکانو یعتدون، ذالک دا کوپر کول دی، دا کوپر کول دی او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وجل، دا ولیو بما عصوا، په وجه د نافرمانی دی باندې، وکانو یعتدون، او په دی وجه چې دیو د حدود شرعیو نه تجاوز کو، زیاتې کاو په حدود شرعیو باندې، په حدود شرعیو باندې تجاوز کو، د حدود شرعیو نه تجاوز کاو، زیاتې کاو د غینه. د دې آیات حاصل لا شو، خلاصې دا شوله، اول پدیو کې عصیان او اعتداء پیدا شوله. ذالک بما عصوا وکانو یعتدون، نا پرمانی کاو د الله تعالی او د حدود شرعیو نه تجاوز کاو، دغه عصیان په وجه باندې دیو کوپر وکړه او د الله تعالی پیغمبران یې قتل کړل. د دې وجه نه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی، ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها و ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. پښتو کې خلک کوئی یو ګنا انسان بلی ګنا تر کوي، او یو نیکی انسان بلی نیکی تر دغه کوي، را طلب کوي. الله تبارک تعالی دې زمونږ استادو نیک اعمال زیات کړي، او الله تبارک تعالی دې زمونږ نیک اعمال مونږ نیکو اعمالو تر کوي. ذالک بما عصوا وکانو یعتدون. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دی آیات کې الله تعالی او ذکر کوي، مخکې آیاتونو کې د دیو ګناهونه عذابونه بیان شول، دغه سی د ګناهونو نه معافی د غي بیان شول. اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي طریقه د نجات، ترغیب ذکر کی طریقین نجات تا. کڅو غواړي چې زه د الله تعالی د عذاب نه بچ شم، نو دا صرف د جبې په دعوه سره نه کیږي. یو سړی وای زه يهودي یم، زه به د الله تعالی د عذاب نه بچ شم. یو سړی وای زه نصرانی یم، زه به د الله تعالی د عذاب نه بچ شم. یو سړی وای زه د نبی صلی الله علیه وسلم امتی یم، زه به د الله تعالی د عذاب نه بچ شم. په ژبه باندې دعوی کول په دې باندې څوک نه بچ کیږي، چې بچ کیږي په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې او د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې، په دې باندې به د الله تعالی د عذاب نه بچ کیږي. ان الذين امنوا يقيننا كسان چې داوی د ایمان کوي، ان الذين امنوا معنا ودا کوي، ان الذين امنوا يقيننا كسان چې داوی د ایمان کوي، والذين هادو او هغه کسان چې يهوديت اختیار کړل دي يهوديان، والنصارى او نصارى، نصارى دا جمع د نصرانی ده، نصران ته یا ناصره ته منسوب دي. دا یو علاقه وه په فلسطین کې د بیت المقدس نه د شمال په جانب باندې او یا میله لري وه. عیسی علیه السلام په هغې کې پیدا شوی، بیا چا به چې ایمان راوړ او د عیسی علیه السلام تابعداریه کوله هغې ته به نصارا ویلی کېده، هغې ته به نصرانی ویلی کېده. وصابئین او صابئین، صابئین هغه خلق دي چې د اور عبادت یې کو او یا د ستورو عبادت یې کو. ان الذين امنوا يقيننا كسان چې داوی د ایمان کوي، والذين هادو او هغه کسان چې يهوديان دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئين او صابيان دي، د اور عبادت کوون کړي یا د ستورو عبادت کوون کړي، نو دا په دې داوود دا ایمان باندې په دې باندې نه خلاصيږي. من امن بالله، چا چې ایمان راوړو د دیو نه په الله تعالی باندې صحیح ایمان، والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې، وعمل صالحا او عمل یو که نیک په طریقه د پیغمبر، فلهم اجرهم عند ربهم، نو د دیو دپاره اجرهم ثواب د عمل د دیو دی، عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې. الله تعالی به دیو ته د دیو د عقیدې د دیو د ایمان او د نیکو اعمالو بدله ورکي. ولا خوف علیهم، نه به یره په دیو باندې، ولا هم یحزنون، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پرون درې تفسیر بیان شوی. لا خوف علیهم، نه به یره په دیو باندې په راتلونکي زمانه کې، ولا هم یحزنون، او نه به دیو غمجن کیږي په تیر شوي پسې، یا لا خوف علیهم، نه به یره په دیو باندې د عذاب نه، ولا هم یحزنون، او نه به دیو غمجن کیږي د عدم ثواب نه، په دې به غمجن نه چې الله تعالی به راته اجر رانه کړي. حاصل د دې آیات دا شو، د جبې په دعوی باندې، د جبې په ایمان باندې صرف څوک دعوه د نجات کوي په دې باندې نشي خلاصېدلی، سو پورې چې صحیح ایمان صحیح عقیده نرلی او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري نه کړي په دې باندې نه خلاصېږي. و اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. دې آیات نو دویم خطاب شروع کی، په دې کې اول درې خواصتونه بیانېږي د بنی اسرائیل او د مشرانو. اول لوز ما تول د الله تعالی د کتاب په باره کې، او دویم حلی کول د الله تعالی په احکاماتو کې، او دریم قتلول د یو پاک دامن انسان او په هغې باندې بیا بل څوک بدنامول. دا د بنی اسرائیل او د مشرانو قباحتونو الله تعالی مونږ او تاسو ته ذکر کوي. تاسو ته ما ویل د دې لپاره الله ذکر کوي چې تاسو چرته ردیو په شان د کې نه شئ. و اذا اخذنا میثاقکم، او کله چې واخیسته مونږه میثاقکم، پوخ لوستاسونه، مضبوط لوستاسونه. د آیات حاصل داره د موسی علیه السلام په زمانه کې بنی اسرائیلو په تورات باندې عمل کول، وخت په وخت باندې، رفته په رفته باندې پریښودل، سستی یې شروع کړله، د الله تعالی د احکام مخالفت یې وکړه. الله تعالی په دیو باندې د جبریل علیه السلام په واسطه باندې کوهی تور د تور غره پې اوچت کړه، او الله تعالی ورته وی که دا احکامات نه منئ، نو موسی علیه السلام ته یې وحی وکړله، وایي قوم ته ووایه که په تورات باندې عمل نه کوئ دا غر بر باندې را وغورځېږي او تباه و برباد به شئ. دیو لوز وکه، وایي مونږ به عمل کو او هیڅکله به د الله تعالی مخالفت نه کو. الله تعالی تی هغه غر لرې که، عذاب تی ختم شو. بیا وروستو هغه لوز مات که، د الله تعالی په کتاب باندې بیا عمل نه کو. وإذا خذنا ميثاقكم وكل چواخ است مضبوط لوز وكل چواخ است مونگا مضبوط لوز تاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او پورتكم مونگا تاسو را پاسا اتور تور غر خذوا ما اعطيناكم دیده کی په عبارت کی تقدیر دے قلنا لهم او ویل مونگا دیو تا پواسطه د موسی علیه السلام باندې خذوا ما اعطيناكم ونی سے اغ کتاب چې درکړل مونگا تاسو تابع قوتین په کوشش سره وذکروا ما فيه او یادوی اغه احکام چې بدغه کړي پدې کې کوم احکام دی اغه یادوی لعلکم تتقون دې لپاره چې بچی د ګناهونو نه یا لعلکم تتقون دې لپاره چې بچی د الله تعالی د عذاب نه د جهنم نه بچی خذو ما اعطیناکم بقوتین ته خذونه مراد نیول دی یعنی عمل کول لی پاغي باندې عمل کول لی پاغي باندې دوی معنا په سری نو کړی دا خذو ما اعطیناکم بقوتین ونی سیاغی لر پخی لاس بندی دا الله تعالی دا کتاب یو ادب داره چې دا الله تعالی کتاب راخلی پخی لاس بندی راخلی او دا الله تعالی کتاب دا غی احکامات وذکرو ما پیه او یادوی اغا احکام چې دا الله تعالی په کتاب کې دی درس و تدریس کوی دا الله تعالی دا کتاب تلاوت کوی سوچ پکر کوی دا غی په معنا کې پاغی بانی زان پوی کوی او پاغی بانی عمل کوی وذکرو ما پیه دا آیات کارا دلیل لی پدی باند دا الله تعالی دا کتاب درس تدریس کول دا الله تعالی دا کتاب پا معنا و پا مطلب بانی جان پوی کول دا دا گناهونو نا دا بچکیدلو سبب دی سوک چی دا الله تعالی کتاب ناوری آغا گناهونو کی اختی سوک چی دا الله تعالی کتاب ناوری نا آغا با دا جهنم نبچ نشی بلکه جهنم تبدی خذوا ما آتیناکم ونیسی آغا چی کتاب چی در کرده منگ تاستا بی قوتین پا کوشش سره وذکروا ما فيه او یاد کیا غا احکام چې په دغه کتاب کې لري لعلکم تتقون دیر پاره چې بچی د ګناهونو نه یا لعلکم تتقون دیر پاره چې بچی د اور نه د الله تعالی د عذاب نه بچی ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخ وړو تاسو ورستو دغه نه د دغه نه مخ وړو د الله تعالی سره چې کوم لوس کړو نو په هغه باندې پوره نه شولې د الله تعالی د لوس خلاف مخ دا الله تعالی کتابم شاته ورځو دا الله تعالی پیغمبرانم قتل کړل دا الله تعالی د کتابنم انکار وکړ او نور ډېرې بد عملی په تاسو کې پیدا شولې فلولا فضل الله علیکم ورحمته فلولا فضل الله علیکم ورحمته پدې کې خطاب دی هغه بنی اسرائیل ته چې کم دا نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود الله تعالی په تاسو باندې مهرباني وکړه دین اسلام راولیگا قرآن کریم راولیگا الله تعالی خپل پیغمبر راولیگا که چرته دانه وی رالی گره تاسو هم د مخکینو په شان کې تواشی وی فلولا فضل الله علیکم که چرې نوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې د فضل نه مراد دین اسلام دی و رحمت او که چرته نوې رحمت د الله تعالی په تاسو باندې چې قرآن کریم دی او رالی گل د اخیری پیغمبر دی لکنتم من الخاسرین نو خامخا وی با تاسو دا حلاک شونا وی با تاسو دا تاوانیانونا پا تاسو بانی با هم عذاب را غلو تاسو با متباشی وی یا لکنتم من الخاسرین نمورات همیشه پا جهنم کی وسیدل دی ای خلکو که الله تلا دا خپل کتاب نویرا لگلی دا خپل پیغمبر نویرا لگلی دا خپل قانون دا خپل شریعت و دین نویرا لگلی نو تاسو با هم پا جهنم کی همیشه را پار پراتوی و الله تلا مهربانی وکلا خپل پیغمبر راولیګه خپل کتاب راولیګه او دین اسلام شریعت او قانون تراولیګه په هغه باندې عمل وکي چې د جهنم نه بچي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي حیلې د مشرانو د بنی اسرائیلو دا آیات حاصل به وایو او بیا د آیات ترجمه کوو په زمانه د داود علیه السلام کې یو علاقه و ایله دغې نوم ایله اوس دې زمانه کې هغې ته عقبې داود وی بني اسرائیلو ته اول د بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام په زمانه کې دا ورته وویل شول چې تاسو یوه ورځ ځان ته منتخب کوي چې په هغې کې د الله تعالی عبادت کوی د الله تعالی عبادت به پکې کوی او موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله وایي ته دې خپل قوم ته ووایه چې بهتره ورځ د جمعې ده دیو د الله تعالی د غوره والي څه لحاظ ونه کړه او دیو د شنبه ورځ د خالی ورځ دیو د عبادت د پاره مقرر کله وای بدی کی وا د دنیا کار نه کوي د دنیا کار به حرامي پتا سبانه تجارت بنه کوي اخکار بنه کوي نور مزدوری بنه کوي د خالی پورز باندې بس صرف د الله تعالی عبادت کوي بس د الله تعالی عبادت بکوي اول خو زیاتې دا وکه الله تعالی او تداوی چې زما پنځ باندې غوره ورځ د عبادت د پاره د جمعه ورځ ده خو دیو د هفته ورځ مقرر کله د الله تعالی د غوره والی څخه لحاظ ونک دیو به داسې کول الله تعالی په دیو باندې امتحان وک چې کله به د خالی ورځ وه په دیو د دریاب په غاړه باندې و هغه کلی او علاقه د دریاب په غاړه باندې وه کله به چې د هفته ورځ وه مئی به ښکاره په دریاب کې ګرځېدل د دیو باندې امتحان و د الله تعالی کله به چې د خالی ورځ نه وه نو بیا به مهی نه و په دریاب کې نو دیو داسې طریقې وکړلې چې د خالی په ورځ باندې داسې بیا وکړله چې کندې بیا وکنستلې لختي بیا دریاب نه بوتلله په هغې کې به مهی ونختل او د هفتې په ورځ باندې بیا ښکار نه کوه خو لیکن لختي ورخ بیا پسې بند کړه هغه مهی به په هغه لختو کې ونختل په هغه ولو کې به ونختل او بیا د اتوار په ورځ باندې به د یک شنبه په ورځ باندې به بیا هغه مهی راویستله وې مونږ خو د ښکار نه منع کړی شوی د جمعې د هفتې په ورځ باندې د خالی په ورځ باندې د اتوار په ورځ باندې خو ښکار مونږ وکړه هغه څه ګناه نه ده یا داسې بیا وکړله چې د جمعې په ورځ باندې بیا کونډې ښکته کړلې جالونه بیا کېښودل په دریاب کې د سیند په غاړه باندې په هغې کې یو مهی ونختل او بیا د یکشنبه په ورځ د اتوار په ورځ باندې بیې هغه جالونه راویستله وې مونږ خو ښکار د هفتې په ورځ باندې مونږ منع کړلی شوی د اتوار په ورځ باندې مونږ نه یو د الله تعالی په احکاماتو کې دیو حیلې وکړلې الله تبارک تعالی په دیو باندې عذاب راوسته او الله تبارک تعالی د دیو نه شادوګان جوړ کړله الله تبارک تعالی هغه واقعې ذکر کړي ولقد علمتم الذين اعتدوا او یقینا پویې تاسو په حال د هغه چا باندې اعتدوا چې زیاتې کړې او منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خیالي کې په ورځ د خالی کې یا دویم قول دار چې فی سبت په تعظیم د خیالي کې په حکم د خیالي کې دیو زیاتې کړې هغه سو د الله تعالی د عبادت ورځ او دیو په کې نور څه کړیو او لقد علمتم الله تعالی وی تاسو خپوی ای تاسو دو معنی مفسرینو کړی دي یا د علم په معنا د معرفت سره دی نو معنا دا شوله ولقد علمتم الذين یقینا پیجن تاسو هغه کسان اعتدوا چې زیاتې کړې او منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خیالي کې یا دا علم په خپل معنا سره دی او مضاف حذف دی ولقد علمتم احوال الذين یقینا پوی تاسو په حالاتو د هغه چا باندې چې زیاتې کړې او منکم ستاسو نه په سبت په ورځ د خیالي کې فقلنا لهم نو ویل مونږ هغې ته کونو قردتن خاسئین شی تاسو شادوګان خاسئین ذلیلان الله تعالی ته شادوګان ځکه جوړ کړل شادو داسې شی دی په حیواناتو کې چې د انسان سره ډیر زیات مشابهت لري خو لیکن په حقیقت کې انسان نه دی انسان دی نه او د انسان په شان کې دی نو دغسې دیو عمل داسې کوه دا هیلې یې داسې کولې چې په ظاهر کې مشابه وي د حق سره خو لیکن په حقیقت کې د شریعت او د اسلام نه مخالف وي د الله تعالی د احکاماتو نه مخالف وي نو الله تعالی ته داسې څیزونه جوړ کړل چې انسان نه دی او د انسان سره مشابه دی ځکه دیو داسې عمل کاوه چې په ظاهر کې د حق سره برابره وو خو لیکن په حقیقت کې خو د حق نه خلاف وو د الله تعالی د وینا نه خلاف فجعلناها نکالا لما بین یدیها پس وګرځول مونږ دغه واقعیا جعلناها دا ها ضمیر راجی دی هغه واقعیا ته یا ها ضمیر راجی دی هغه عقوبت او سزا ته او یا هغه امت ته راجی دی چې هغه مسخه شول فجعلناها وګرځول مونږ دغه قصه یا دغه امت او یا دغه سزا نکالا عبرت لما بین یدیها دا هغه چاره پاره چې حاضر او په هغه وخت کې و ما خلفه او دا هغه چاره پاره چې ورستو دا غینه دغه حاضر و خلکو لپاره هم عبرت شو او د ورستنو خلکو لپاره هم یا لما بین یدیها د دین مراد هغه نږدې علاقې وي د هغې لپاره عبرت شو و ما خلفه او د هغه چا لپاره چې هغه لرې وي د لرې لرو علاقو لپاره هغه عبرت شو و موعظه للمتقین او نصیحت و دپاره د پرهیزګارانو د متقین مراد د نبی صلی الله علیه وسلم امت مراد دی او موعظه کې معنا د منع وي نو معنا دا شوله چې د دې امت دپاره دا سبب د منی شو. د دیو جنا حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا ترتکبو مرتکبات الیهود فتستحلوا محارم الله بادن الحیل. تاسو د یهودو په شان د کار مکوئ چې په حلو باندې اغه سيزونه چې الله تعالی حرام کړی تاسو ځان ته حلال وګڼئ، دا سم کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. نو بدی کی اشاره شو لدی ته اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امته کچرته تاسو داسې کار وکړل که سرنګ چې بنی اسرائیل وکړ، الله تبارک تعالی د غینه شادوغان او خنجران ته الله تعالی جوړ کړل، الله تعالی مسخ کړل، الله تبارک تعالی هغه ته قسمه قسم عذابونه ورکړل. نو دغه سي عذابونه به تاسو ته هم الله تبارک تعالی درکینن. سبا ډیر خلک په دې معاشره کې داسې لیدل کیږي چې هغه د الله تعالی په احکاماتو کې، هغه د الله تبارک تعالی په حکمونو کې مختلف قسم حلې کوي، د الله تعالی په احکاماتو کې د الله تعالی د احکاماتو نه سرغړونه کوي، د دې لپاره چې د الله تعالی هغه حکمونه په ځای باندې پاتې کړي او د هغې په ځای باندې بل څه وکړي. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو دغه حلو نه بچ وساتي. و موعظة للمتقین، او نصیحت لپاره د متقیانو، لپاره د پرهیزګارانو، د پرهیزګارانو لپاره نصیحت. دین مراد د نبی علیه السلام امت شو.